Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. For nylig var jeg til en stor konference for humanister. Der var en hel masse fremtrædende danske humanister, som mødtes om at diskutere, hvordan i alverden humaniorer skal meddele sig til omverdenen om, at man i virkeligheden har relevans, og at man er vigtig, og så videre. Og jeg husker på et tidspunkt, der var der en lingvist, en hollænder, som på et tidspunkt siger noget om, at sprogvidenskab, altså hans eget felt, det er jo vel nok humaniores ældste disciplin, og den begyndte faktisk med grammatikforskning. Og så går han tilbage til en fyr, der hedder Panini. Han var ikke italiener, han var inder, og han levede faktisk 500 år før vores tidsregning, og han studerede sanskrit og formulerede en masse regler for, hvordan man egentlig kunne sætte sætninger på sanskrit sammen. Og som denne her hollandske forsker udtrykker det, det var et umådeligt stykke arbejde, Panini lavede, og senere så inspirerede det til computersprog. Og så kom der en helt stor forelæsning om, hvordan at humaniora jo ofte kan være inspiration for naturvidenskab. Og jeg vil så sige, jeg tror så ikke personligt, måske, at det er den måde, humaniora i virkeligheden skal promovere sig på. Jeg tror egentlig, der er mere i at være god til det, man faktisk kan, og prøve at forklare, hvorfor det i sig selv er vigtigt. Men det er så en helt anden historie. Det, jeg greb fat i, det var faktisk, jeg fik en umiddelbar interesse, som jeg ikke har haft før, for lingvistik, sprogvidenskab. Tænkte, det skulle da spændende i sig selv. Altså, det vil jeg da egentlig godt høre mere om. Ikke fordi det har noget som helst med computersprog at gøre, men fordi, jamen, tænk, at det går tilbage til 500 år før vores tidsregning. Og når jeg tænker sådan umiddelbart som total lagmand og udenforstående på sprogvidenskab, lingvistik, så tænker jeg sådan på, ja, der var en dansker, der hed Rasmus Rask engang, og så er der jo Chomsky, Noam Chomsky og den universelle grammatik. Og det er sådan noget, de fleste af os sådan lige har hørt noget om. Så viser det sig, når man begynder at kigge på det, at lige præcis Chomsky og den universelle grammatik, det er der sådan meget opbrud i lingvistikken i øjeblikket, og det er muligvis ved at blive væltet fuldstændig om. Så det er faktisk et ret spændende felt i sig selv. Og til at indføre os alle sammen i det, og tale om, hvad man egentlig laver inden for lingvistik, der har jeg inviteret, man kan godt sige, en grand old man i dansk sprogforskning. Og det er dig, Frans Gregersen. Tak for invitationen. Velkommen. Du er professor i dansk sprog ved Københavns Universitet. Ja. Og vi skal komme meget mere ind på, hvad du selv har lavet, og selve historien om, hvad det hedder, lingvistik, sprogvidenskab som sådan. Men fortæl mig allerførst, hvordan er du egentlig havnet i sprogvidenskab? Ja, men det kan sådan set være en meget god anledning til lige at repetere noget om sprogvidenskabens heroiske periode, altså fordi som sikkert flere andre, så læste jeg Mikrobejæger, som handlede om, hvordan man fandt bakterier bag ved de her vacciner, der blev opfundet i tyskernes i 1800-tallet i Tyskland. Og så læste jeg også en anden bog, som havde den samme opbygning og den samme heroiske historie, men den handlede om sprogvidenskaben. Mm-hmm. Og den var skrevet af Holger Pedersen, som var professor i sammenlignende sprogvidenskab ved Københavns Universitet, og i øvrigt var lærer for Louis Jemslev, som jeg senere kom til at beskæftige mig med. Og den historie fængede mig, og har sikkert også fænget rigtig mange andre, fordi det var en historie om, hvordan der var faktisk to historier, som blev spundet sammen på meget, meget mesterlig vis. Den ene handler om, hvordan man afdækker en kultur ved hjælp af at decifrere de skrifttegn, der er tilbage fra den her kultur. Ja. Og det vil sige, at Holger Pedersen gennemgår de forskellige skrifter, runeskriften blandt andet, og de forskellige andre skrifter, som man har tydet, og gør red for den meget, meget spændende tolkningshistorie, der er bagved det. Men den anden del af det var, at han så også redegjorde for sprogvidenskabens historie med et meget, meget voldsomt fokus på den historiske sprogvidenskab og den periode, som starter med Rasmus Rask. Og som en god nationalist, så var Holger Pedersen meget, meget begejstret for Rasmus Rask og forsøgte at overbevise os om, at det i virkeligheden var sådan, at han skulle have været den, der lagde navn til den lov, der handler om den store germanske lydforskydning, sådan at det ikke skulle have været Grimmslov, som den hedder internationalt, men at det skulle have været Rasks-lov, eller i hvert fald Rask-Grimmslov. Mm. Så det var egentlig en introduktion til et heroisk område, altså et område, hvor man kunne se, at der var store forbilleder. Og store opdagelser. Og store opdagelser, ja. Som netop, altså, når nu du nævner det her med humaniores legitimering, det var en måde at legitimere humaniora på, som jeg fandt meget overbevisende. Altså det, at man kunne finde ud af ting inden for det sprogvidenskabelige område, som havde både kulturel og historisk betydning. Mm-hmm. Ja. Så det var det, der fængede mig. Ja. Men så synes jeg i virkeligheden, at vi skal, for alle os, der ved meget lidt om sprogvidenskab, skal tage nogle af de store træk i dets historie. Altså, jeg synes det er mega interessant, bare det her med, at man finder ud af, jamen, at der sad en indisk lært 500 år før Kristus, og virkelig nærstuderede sanskrit, og lavede simpelthen altså de her tusindvis af regler for det, sådan at han på en eller anden måde fik lavet et system. Så der var ikke noget, man kunne sige på sanskrit, som han ikke havde regler for, stort ja, set. Ja, det er jo også en intellektuel præstation af de helt store, det må man sige. Altså, Panini, som jo med rette hyldes som grundlæggerne af den sammenlignende sprogvidenskabs indsigt i sanskrit, havde det problem, at sanskrit, som jo var et helligt sprog, at det var ved at gå af mode. Ja. Og det vil sige, det er en sær blanding af en deskriptiv og en normativ sprogvidenskab, det han laver. Det vil sige, den både beskriver det sprog, som eksisterede, altså sanskrit, som var et helligt sprog, og så giver den regler for, hvordan man skal udtale det, og hvordan man skal praktisere det, fordi det er utrolig vigtigt, at ritualerne holdes, så det er et rituelt sprog. Er det sprog, vedderne er skrevet på? Nu er jeg ikke specialist i det her, så det vil jeg nødig ind på, men det interessante ved sanskrit er, at det viser sig at være nøglen til det, som bliver det indoeuropæiske områdes sprog. Fordi det, man normalt er tilbøjelig til at huske, er, at alle europæere har talt samme sprog på et eller andet tidspunkt. Men det er bare ikke så simpelt, fordi inderne var faktisk også med. Mm. Og det er det, der giver den her særlige spring i sprogvidenskaben, at man får sanskrit med. Fordi i det øjeblik, man får sanskrit med, får man simpelthen en nøgle til, hvordan det tidligste sprog, det der ligger før latin og græsk, har været. Fordi der er en række træk ved sanskrit, som er meget, meget arkaisk, det vil sige meget gammeldags, og som går bag om latin og græsk. Og man kan se, at i sprogvidenskabens historie, der er denne her opdagelse af sanskrit, som man fejlagtigt tilskriver William Jones, men som i virkeligheden måske snarere skyldes en række engelske officerer, som var udstationeret i Indien, og som begyndte at... Ja, det er også en kolonialistisk historie i en vis forstand. Altså, englænderne havde jo Indien som koloni, og der var masser af indiske lærte, der vidste en hel masse om sanskrit. Ja. Men man, det vil sige europæerne, vidste ikke en dyt om det. Nej. Og det vil sige, vi opdagede sådan set sanskrit på samme måde, som Columbus opdagede Amerika. Det havde været der hele tiden, men først når europæerne opdagede det, så kommer det sådan op til overfladen. Men lad os lige tage først, altså vi har Panini der, 500 år før vores tidsregning, så har der vel også netop, som du siger, været en masse klassisk sprogvidenskab i den europæiske sfære. Altså, romerne og grækerne må også have lavet noget. Ja, og man kan sige, at romerne og grækerne har jo igen her den her interessante blanding af normativt og deskriptivt. Altså, for at kunne beskrive det, man bruger af sprog, så skal man have en præcision i sine begreber, og det vil sige, at man opfinder ordklassebetegnelserne og forsøger at få dem på plads, og de er i alt væsentligt baseret på græsk. Og da græsk jo var modelsproget også for alle de latinske intellektuelle, anså jo deres egen kultur for at være en afglanskultur af den græske, så brugte man som udgangspunkt de græske grammatikere. Og det betød, at hele middelalderen igennem, og altså det vil sige helt fra klassikken op til middelalderen, hvor man har den her latinskoletradition, der baserer man sig sådan set på en græsk-latinsk tradition med hovedvægten på græsk, som er en ordklassetradition og samtidig også en retorik. Mm-hmm. Det vil sige en måde at beskrive på, hvordan kan man opbygge taler, hvordan kan man få indflydelse, hvordan skal man tale om andre mennesker? Hvordan skal man tale til andre mennesker, sådan så de bliver overbevist? Så der hang det i virkeligheden meget sammen med, hvad skal vi, hvordan skal vi bruge sproget bedst muligt? Ja. Ikke så meget at sidde og kigge på, hvad taler andre mennesker af sjove sprog, Nej. Men mere, vi har vores eget her, og det skal vi bruge på den bedst mulige måde. Det gør vi sådan. Ja, altså det er jo en meget pragmatisk sprogvidenskab på den måde, og det der så sker er jo, at eftersom den græsk-latinske kultur blev den klassiske kultur for hele Europa, så blev nøglen til at studere, det blev jo at lære sig græsk og latin, og først latin og derefter latin og græsk. Og det betød så, at hele sprogvidenskaben kom til at handle om fremmedsprog og døde sprog. Mm. Og det er jo noget, som gjorde, at man plejer at sige, at i virkeligheden genopstår sprogvidenskaben på forskellige tidspunkter. Den genopstår som filologi i renæssancen, hvor man begynder at udgive de her klassiske tekster og begynder at diskutere, om de mon ikke i virkeligheden er småkorrupte, altså der simpelthen står forkerte ting i dem, fordi man ikke har forstået det græske og det latin, de var skrevet på. Og så genopstår den med meget, meget større empirisk succes i begyndelsen af 1800-tallet. Der er Rasmus Rask faktisk en meget, meget afgørende figur, fordi han som den første er meget metodisk bevidst om, hvad man gør, når man sammenligner sprog. Men lad os tage fat i det, fordi det er jo så, hvad skal man sige, klassisk sprogvidenskab, det her med sammenlignende filologi. Ikke? Præcis. Altså, og lad os lige tage, hvad der skete på det tidspunkt, da det blomstrer, og hvad det er, Rasmus Rask egentlig gør her. Altså, det der sker er, at en række intellektuelle i det europæiske rum begynder at opdage de ældste tekster, der er skrevet på deres sprog. Det er lidt forskelligt. For serbokroatisk, der er der nogen, der gør det ikke, og så er der for tysk er det jo Grimm, der gør det, og for dansk er det altså Rasmus Rask, der gør det. Der har det altså den særlige skandering, at de ældste tekster inden for det nordiske område er dels de danske landskabslove, men når man så ser bort fra dem, så er det altså de islandske sagaer. Ja. Og det blev så sådan, at de islandske sagaer kom til at figurere på linje med de latinsk-græske tekster som klassiske tekster for det nordiske område, fuldstændig på samme måde som Nibelungenlied kom til at fungere som en klassisk tekst for det tyske område. Og på basis af det, altså at man har meget, meget gamle tekster, opbygger man en forståelse af, hvordan sprog forandrer sig. Og det går dels opad, sådan som man sammenligner de ældste tekster med de nye tekster, sådan som man kan se, hvad er egentlig sket i den her periode, siden vi skrev de her tekster. Det er jo 1000 år for de fleste af de ældste tekster, ikke? Og så går man bagud og sammenligner så dem med hinanden for at finde ud af, hvad har de fælles? Ja. Og det er den her bagudgående bevægelse, som skaber den nye sprogvidenskab, den sammenlignende sprogvidenskab, og som altså rekonstruerer, det vil sige, konstruerer et sprog, der egentlig aldrig har eksisteret i en tekst. Altså et ursprog. Det er ikke skrevet ned nogensinde, netop et ursprog, men som man altså på basis af de ældste overleverede tekster, ved hjælp af videnskabelige slutningsregler, kan føre tilbage til, at sådan må det have været. Men det var jo egentlig, altså det falder vel sammen med her i 1800-tallet, at der også i andre altså videnskabelige grene er interesse for det her med afstamning. Hvor kommer altså klassifikation også af dyr, og der er evolutionsvidenskab, og der er alt sådan noget. Altså man vil gerne, på mange områder, altså interesserer man sig pludselig for afstamning, og hvordan udvikler ting sig? Ja, altså det er fuldstændig rigtigt, at det har den her dobbelte rod, ikke? Altså at man på den ene side begynder med de store klassifikationssystemer, det er jo Linné inden for botanikken, det er Cuvier inden for geologien, og det er sådan, at det kommer noget tidligere end sprogvidenskaben. Mm. Og det hører til den lærte periode, altså den store rationalistiske periode, hvor man jo også begynder at samle en masse ting. Ja. Det vil sige, at man får meget, meget stor viden, men meget, meget partiel viden, om for eksempel alle de mange sprog, der tales rundt omkring på jorden. Mm. Det, der så sker, er, at man får den her historiske interesse, som jo bliver bundet til nationalstaten. Altså, at når nationalstaten Danmark skal genopdage sin fortid, eller skal konstruere sin fortid, så skal man finde frem til, hvordan var det, vi var engang. Og der kan man så sige, at der overtager vi at appropriere på en vis måde de islandske sagaer som vores fortid. Ja. Og vi hentede dem jo også hertil. Hvad siger du? Og vi hentede dem jo hertil. Ja, det gjorde vi jo altså. Man kan sige, det var jo en islandsk lærer, der samlede dem, og han var tilknyttet Københavns Universitet, nemlig Arne Magnusson, men han donerede den til Københavns Universitet, fordi der ikke var noget universitet på Island på det her tidspunkt. Det var sådan set meget fornuftigt. Men det er rigtigt, så har vi jo så givet dem tilbage igen, netop som en del af den her nationsopbygning, der sker på Island efter 1944. Men det spændende ved det er jo altså, at man får store områder, som kommer til at blive forenet af en fortid. Mm. Og det gælder jo især selvfølgelig det helt toneangivende tyske område. Altså, Tyskland var jo på det her tidspunkt i 1800-tallets begyndelse delt op i en frygtelig masse småstater, som egentlig ikke var undergivet nogen overhøjhed. Der var et tysk-romersk kejserrige, der var noget tysk-romersk forbund og sådan noget. Men det var alt sammen yderskalt. Og så får vi jo den her periode, hvor Preussen, især under Bismarck, samler Tyskland. Og den historie, den forenes så med en sprogvidenskabelig historie, som siger, at alle tysker har noget fælles. Nemlig en fortid, som altså er altgermanisch Geschichte. Mm, yeah. Og den fortid er ikke bare en fortid, som handler om, at vi har et fælles sprog, men den knyttes også til en fælles kultur. Og den fælles kultur, som man opbygger, har jo delvis front imod en latinsk-romersk kultur. Yeah. Og det vil sige, at man altså får den her idé om den mundtlige retstradition inden for det germanske område, sådan at retten altså var en sædvaneret og ikke en principret, sådan som man har det i det latinske område. Den kanoniske ret er så det, der repræsenterer den latinske tradition, og den germanske ret, som man så opbygger tanker om, både i forbindelse med de gamle danske landskabslove, og sandelig også i forbindelse med de gamle tyske love, det er så sædvaneret, og altså bygget op på den her egalitære idé om, at alle, især mænd, var ens og placeret på samme måde og kunne afsætte høvdingen. Og altså, høvdingen havde kun ret, så længe han var den, som havde støtte i folket, og folket var jo altså her kun mændene. Og slet ikke slaverne, selvfølgelig. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Men tilbage til det her, den her store periode med sammenlignende filologi, altså så begynder man, og man dyrker det her med, at man prøver at finde ud af, hvor kommer sprogene fra, hvordan har de udviklet sig. Og Rasmus Rask kommer jo så frem til en lovmæssighed. Altså det er vel en af de første lovmæssigheder, man sådan ser, ikke? Ja, altså han kalder det jo ikke helt lovmæssighed, kan man sige. Han kalder det korrespondenser, og det interessante ved hans tankegang er jo, at han, hvad der er fuldstændig banalt korrekt i den forstand, at det er bogstavkorrespondenser. Det er ikke lyd, han taler om. Han taler faktisk om bogstaver. Og det skyldes jo, at han var en meget, meget bevidst person i forholdet til, altså om forholdet mellem lyd og skrift. Han var jo blandt andet også den store danske ortografiske reformator. Han lavede den danske ortografi i realiteten. Men, altså, hvordan man staver og... Ja, altså, hvordan vi nu staver, kan man sige. Den er så meget gammeldags nu, men det skyldes blandt andet, at det var Rask, der lavede den der i 1826. Men det interessante ved det er jo, at vi ved jo sådan set ikke, hvad de bogstaver dækker over. Altså, når vi går til de ældste tekster, så har vi god grund til at tro, at de har været mere lydrette, end de er nu. Altså, der er sket en glidning fra den måde, det faktisk lød på, til at vi staver det stadigvæk sådan, men nu lyder det anderledes, præcis, fordi sproget er glædet. Præcis. Og især kan man sige, at det gælder for dansk. Altså, hvis man tager sådan noget som ØJET, øjet, så kan det udtales øjet, og det er der rigtig mange mennesker, der gør, og der er ikke en kat, der vil kunne høre, at der er så mange bogstaver, som der er. Og slet ikke nogen, der skal lære dansk for første gang. Det er nemlig rigtigt, og det er et specielt problem. Det kan vi komme tilbage til. Jeg så forleden dag en overskrift i Information, som jo er skrevet af folk, der er uddannet korrekturlæser, mange af dem. Og der stod der øverst, at det var et lavmældt ægteskab. Aha. Mellem... Og det M-I-L-D-T. M-I-L-D-T, nemlig ikke. Oh. Og det vil sige, at der var en folkeetymologi her, som handlede om, at det var meldt lavt ud. Hvorimod den gamle tanke var, at det handlede om mål og male, altså sagt lavt, det vil sige lavmælt med M-A-L-T. Og den slags sker jo hele tiden. Ja. Og det er jo et vidnesbyrd om, at den måde, vi taler på, altså lyden har forrang, for skriften i den forstand, at det, vi tror hænger sammen i lyd, det er det, der kommer til at hænge sammen. Når folk siger, nu mere, nu bedre, i stedet for jo mere, jo bedre, så er der er jo ikke nogen, der kan sige, at det ene er korrekt, og det andet er ukorrekt. Det ene er blevet skriftfæstet på et tidspunkt, og derfor tror man, det er rigtigt. Men sprogbrugeren har altid ret. Sprogbrugeren har altid selv ret. Og når man siger, at det, der sker i et dansk sprogvidenskab, det er, at skriften følger så langsomt med talen, så er det jo helt korrekt i den forstand, at skriften ændrer sig simpelthen meget, meget langsommere. Ja. Vi har ikke haft en retskrivningsændring siden 1948, og det var en meget, meget begrænset ændring. Og det vil sige, at vores retskrivning er i realiteten grundlagt, som jeg sagde før, af Rasmus Rask i 1823-26, og baseret på en analyse af, hvordan man talte for 200 år siden. Mm. Det er da interessant. Ja. Men man kunne også sige, altså det er jo så slemmere for nogle sprog, altså arabisk, så vidt jeg kan forstå. Altså der har man jo det samme skriftsprog, som man egentlig har i Koranen. Altså det er sådan et overskriftsprog, som man jo ikke rigtig taler man jo ikke i Egypten eller Yemen eller forskellige andre steder. De taler meget forskelligt også i forskellige arabiske lande, men man skriver stadigvæk, som man gør i Koranen. Ikke? Da jeg kom på universitetet, der blev der undervist i Cairo-dialekt. Mm. Og jeg tænkte, det var da jo mærkeligt. Altså, det er jo to ting, der ikke passer sammen. Cairo er jo en millionby, ikke? Ja. Og dialekt. Men det betyder bare den måde, man taler egyptisk på. Ja. Og på samme måde taler man jo meget anderledes i Jordan, og man taler meget anderledes i Marokko. Men man har det samme skriftsprog. Og det betyder jo, at afstanden mellem skriftsproget og talesprog er kolossal. Mm. Men vi behøver faktisk ikke at gå så langt, fordi vi har jo selv haft et dobbeltmonarki, nemlig med Norge, hvor det norske skriftsprog var dansk, og det vil sige, at afstanden fra den måde, man talte på Lofoten og i Bergen og ude i Ålesund, og så til det sprog, man skrev, var meget, meget stor. Ja. Og det var så det, der ændredes, da Norge blev selvstændigt. Ja. Men lad os gå tilbage til noget helt andet. Altså det, du faktisk startede lidt på, som vi ikke helt fik foldet ud i starten, med det her indoeuropæisk og opdagelsen af det. Altså, det kommer jo også i den her tid med den sammenlignende filologi og så videre. Ja, altså det, man opdager, er jo, at da man inddrager sanskrit i ligningen, man har altså latin og græsk, og det har man sådan set haft længe, og der har været en hel del forgængere, og blandt andet vidste Rask jo altså ikke ret meget om sanskrit, da han begyndte sin undersøgelse af islandsk. Men han kom rigtig langt med hensyn til at ordne, hvad der er af indoeuropæiske sammenhænge inden for Europa. Men det, der sker, når man inddrager sanskrit, det er, at man kan komme nogle århundreder længere bagud, simpelthen. Sådan, at man kan se, at det helt store fællesskab, det har altså åbenbart eksisteret fra ca. 6.000-3.000 før Kristus og frem efter. Og hvorfor det er blevet så stort, det er jo et af de brændende emner i moderne arkeologi og sprogvidenskab. Hvordan det kan være, at lige præcis det indoeuropæiske bredte sig sådan. Fordi der er meget, der tyder på, at før det har der altså været nogle ikke-indoeuropæiske sprog i Europa. Det er det eneste, der er tilbage, er formentlig baskisk. Så er der altså en række navne, søer, åer, et flodsystem, som man simpelthen ikke kan få til at passe med det indoeuropæiske, man rekonstruerer sig frem til. Det vil sige, der har været nogen før os, eller før dem, der talte indoeuropæisk. Mm. Og der er der jo, når man rekonstruerer sig noget her, så gør man det jo ved hjælp af nogle spilleregler. Og de spilleregler har med lydlov at gøre. Og det vil sige, at man går ud fra, at alle lydændringer er fuldstændig regelmæssige. For ellers kan man ikke regne. Hvis man regner med, alle lydændringer er regelmæssige, så kan man regne sig tilbage igennem de her sammenligninger og sige, når vi sammenligner de ældste overleverede størrelser, så kan vi rekonstruere, at det her har måttet se sådan her ud, dengang vi var et folk. Og det er sådan noget, man tager simpelthen enkelte ord, altså det vil altså hus, menneske, kvinde, mand, og så siger, hvad hedder det nu, og hvad, altså på dansk, hvad hedder det på tysk, hvad kan det her hedde på noget, der lå bag? Altså det man jo gør, det er, at man arbejder med et meget, meget snævert ordforråd, fordi det er altså meget, meget begrænset, hvad der har overlevet, hvad der har overlevet så længe. Men lad os nu sige, at vi arbejder med 5.000 ord, for eksempel. Ikke? Der er ca. 65.000 opslag i en retskrivningsordbog, så der er masser af ord, der ikke kommer med i sådan noget her. Ja. Men arm, ben, mor, far, farverne og regnetallene og forskellige andre ting, de centrale størrelser, og de ændrer sig meget, meget langsomt. Og så opsøger man simpelthen de ældste gengivelser, man har af det i tekster overhovedet, stiller dem op ved siden af hinanden, og så prøver man at sammenligne og se, hvad kan være den fælles nævner, som man kan generere det her ud fra. Og det vil sige, at man regner både baglæns, og så regner man efter, om det så passer forlæns, om jeg så må sige, og genererer på den måde. Nu begynder vi at nærme os noget, som også minder om Chomsky, nemlig. Så får man på den måde en idé, en model af, hvad indoeuropæisk har været. Og det er jo sådan set en meget, meget vigtig ting, rent videnskabsteoretisk, at Schleicher, som var den første, der gjorde det her, han lever på et tidspunkt, hvor man taler om positive kendsgerninger, altså positivisme, og han gør noget, som jo er i strid med positivisme, nemlig at han rekonstruerer en model af noget, der aldrig er overleveret. Og han gik endda så langt, så han skrev eventyr på det her indoeuropæiske. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil finde på at gøre nu om dagen. Men Esperanto er, måske i dag. Ja, men i hvert fald, pointen er, at det var vigtigt for Schleicher at holde fast i, at det var et levende sprog. Altså, at det var et rigtigt sprog. Ja. At det ikke bare var en rekonstruktion af nogle formler. Så kommer der jo på et tidspunkt, som der altid gør, et opgør med den her sammenlignende filologi. Og man har virkelig også tæsket rundt i de her ting, og man har de her store opdagelser og... Men ligesom et helt fint system. Nu kan vi se noget afstamning her. Det kunne man så egentlig sidde og granske og granske og granske. Og en af dem, der granskede indoeuropæisk, var jo franskmanden Saussure. Ja. Men han blev træt af det, så at sige. Ja, det er en meget spændende historie med Saussure, fordi han var jo sådan set en af de allermest geniale indoeuropæister. Ja. Altså han rekonstruerede, og det gjorde han faktisk på samme måde, som Schleicher havde gjort det. Han rekonstruerede bøjningssystemet i det oprindelige indoeuropæisk, og det gjorde han med fuldstændig suveræn gennemskuen af detaljerne, sådan så han kom med nogle påstande om, at hvis det her skal give mening, så må der i indoeuropæisk have været de her koefficienter, kaldte han det. Mm. Og det er rene, rene enheder, og så viser det sig senere, når man så finder hittitisk, at så finder man simpelthen noget, der så nogenlunde passer med de her. Og det anså folk jo for at være en fantastisk opdagelse på linje med Tycho Brahe og Keplers opdagelse af, at man kigger op i himlen og siger, hvis det her skal passe, så skal der være en planet der, ikke? Ja. Og så finder man planeten nogle år senere, ikke? Ja. Og på samme måde var det altså med Saussure, at Saussure postulerede nogle koefficienter, og de her koefficienter viste sig så at være der i hittitisk, som man ikke kendte til. Og som er hvor gammelt? Hittitisk? Hittitisk er, jeg tror, vi skal tilbage til en... Det var faktisk nødigt at udtale mig om så præcist, men det, der er det spændende ved det hittitiske, det er, for det første, at det er en meget, meget spinkel overlevering. Vi har ikke så frygtelig meget af det, men at det tilsyneladende er fra den periode, hvor landbrugskulturerne opstår. Og det vil sige, at det er altså egentlig lige præcis i smeltedigen der, hvor det hele, hvor hele den indoeuropæiske tradition opstår. Det, og derfor er det meget, meget centralt stof. Så vi er jo sådan 10.000 år tilbage. Ja, det må vi. Altså, nu kan man sige, vi er jo i gang med, og det gælder jo for rigtig meget, at det her er arkeologisk, der tilbagedaterer man næsten hele tiden. Og så vidt jeg ved, så er vi netop nu tilbage ved 10.000 år før Kristus, ved de allerældste landbrugskulturer. Ja. Og så tidligere er den hittitiske overlevering ikke. Nej. Altså, jeg tror, vi er omkring 5-6. Men Saussure, han som sagt, altså han begynder på noget andet. Han bliver jo fader til det, man kalder strukturalismen, som er sådan den næste sprogvidenskabelige bevægelse. Altså det, Saussure bliver meget utilfreds med i den indoeuropæiske sammenlignende sprogvidenskab, det er, at han simpelthen mener, at den historiske, indflydelse i sprogvidenskaben har fordrejet selve objektet. Altså det, man kommer til at tro, når man laver historisk sprogvidenskab, det er, at folk går rundt og er sproghistorikere alle sammen. Det er de overhovedet ikke. De er tværtimod fuldstændig ophøjet ligeglade med, med sprogets historie. De bruger det bare. Ja. Og det, som Saussure siger, det er egentlig ret banalt, nemlig, hvordan kan vi forklare det, folk gør, når vi ikke vil forklare det historisk? Fordi der er intet, der tyder på, at det har noget med historie at gøre for dem som personer. Fænomenologisk set er der ikke nogen historie til stede hos folk, når de bruger sproget. De bruger det bare. Så det er i virkeligheden altså, at fokusere på sprogbrugeren, og ja. Hvad sker der inde i sprogbrugeren? Ja, sådan tror jeg bedst, man kan forklare det, fordi det, han bliver meget optaget af, det er, at, altså, og det interessante ved det var, at han var sådan set meget bevidst om, at det interesserer ham egentlig meget mere det historiske, men han kunne ikke videnskabsteoretisk forsvare det. Nej. Og det vil sige, det han skrev om, det var i et berømt brev til Meyer, skriver han om, at jeg vil kunne gøre rede for, hvad det er, lingvisten gør, når han afdækker sprogets mysterium. Og der får han altså hul igennem til det, man kan kalde den moderne sprogvidenskab, og det, der så kommer til at ske i kraft af Saussures indsats, det er, at man skifter de gamle sprog ud som en bagudvendt beskæftigelse med sprog, hvor man ligesom prøver at komme længere og længere bagud i historien, og i stedet for prøver man at se på, jamen, hvordan er egentlig de moderne sprog bygget op? Man var tilbøjelig til at se de moderne sprog som afarter alt for simple udgaver af de her fine gamle sprog. Og det, som Saussure siger, det er, jamen, det er jo sprog, der fungerer til at kommunikere. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan de fungerer. Ja. Det er vel så også ophav til det, man senere kalder sociolingvistik. Altså det er vel nærmest ja, altså, man kan sige, alt det kommer jo i en vis forstand fra Saussure. Og når man kan sige det på den måde, så skyldes det også, at det kommer fra, er forelæsninger. Mm. Og de forelæsninger har han ikke selv skrevet, og han har ikke selv skrevet dem ned. Det vil sige, det er hans studerende, der har skrevet dem ned. Der sad så 6 studerende, som skrev hver sit sæt noter. Og de noter blev så sammenlignet af 2 af hans elever, som ikke havde gået til forelæsningerne, og som sådan set kun havde snakket med ham ved andre lejligheder om hans tanker, og den ene af dem var nok ret genial selv. Han hedder Albert Séché, og han havde en række af de samme tanker, som Saussure. Han havde dem, blandt andet fra Saussure, han var jo elev af Saussure, men han var måske mere rabiat og mere strukturalistisk, end Saussure selv ville have været. Det er jo tit sådan, at eleverne er mere rabiat end mesteren selv. Ja. Så det, der sker, er, at når man kigger på, hvad Saussure selv har sagt, efter alt, hvad vi ved, og vi har jo altså gemt de her 6 note. I hellige tavler. Ja, netop. Så kan man se, at han er sådan set egentlig meget interesseret i de sociologiske forhold. Han er selv, opfatter sig selv som Durkheim-elev og kollega til Durkheim, altså den store sociologis fader, Emil Durkheim. Han opfatter sprog som et socialt faktum, det vil sige, at han opfatter det ikke som et individuelt faktum, og det er blandt andet der, hvor han adskiller sig meget fra Chomsky. Og for ham er sproget altså et socialt fænomen. Det er noget, der foregår mellem mennesker og ikke i mennesker. Han er klar over, at det foregår i mennesker, og det er jo det, han tager udgangspunkt i. Men når man kommunikerer med hinanden, så er der et mysterium, og det mysterium handler om indhold og udtryk. Ja. Det, vi siger, det er jo udtryk, og det, vi forstår, det er indhold. Og det mysterium, det tager Saussure fat på ved hjælp af tegnbegrebet. Ja. Og det er der, vi altså kan sige, at der sker en fornyelse, fordi tegnbegrebet bliver frigjort fra virkeligheden og kommer til at blive et sprogligt tegnbegreb. Altså, når jeg taler om en hest, så taler jeg ikke sådan, at du i hovedet ser nogle bestemte heste. Du ser et begreb om hest, et sprogligt begreb om hest. Og det er en hvilken som helst hest. Og det kan godt være, at vi har en prototypisk hest, den er sikkert brun, og den er sikkert meget langlemmet og flot, og kan en hel masse. Men pointen er, at det er en abstrakt hest. Ja. Det er ikke en bestemt hest. Ja. Og det er det, sproget kan. Sproget kan abstrahere over virkeligheden. Og det er det, vi skal forstå, når vi er lingvister, så skal vi forstå, hvad det er, sproget gør ved virkeligheden. Ja. Og det var det, Saussure og især Jenslev brugte rigtig, rigtig lang tid på at spekulere over. Og den her strukturalisme, hvor man jo så netop altså, studerer enkelte sprog, og man går langt ned i de enkelte sprog, og ser på, hvordan udfolder de sig, hvad betyder det, hvad er tegnene osv., der, hvad skal man sige, det, strukturalismen breder sig så ud i andre humanistiske videnskaber også. Men i selve sprogvidenskaben kommer der så endnu en ordentlig stor hammer på et tidspunkt. Det er jo så, hvad det hedder, Noam Chomsky, den her amerikanske lingvist, som jo egentlig er uddannet i, jamen jeg tror det er 50'erne, vi skal tilbage til, hvor han faktisk sad på MIT, altså Massachusetts Institute of Technology, og arbejdede med computersprog. Så vidt jeg husker, der er maskinkode. Ja, både og. Altså, han har en interessant forhistorie. Hans far var var hebraist, og hvis jeg arbejdede med hebraisk, og han er jo selv selvfølgelig indvandret jøde, der er jo rigtig mange af de amerikanske lingvister, der er. Og hans lærer, Zelig Harris, var den mest rabiate, men også mest videnskabsteoretisk reflekteret af de amerikanske strukturalister. Mm. Og der er det rigtig vigtigt at være klar over, at de amerikanske strukturalister adskiller sig ret voldsomt fra de europæiske strukturalister. Men de amerikanske strukturalister blev meget optaget af at dokumentere de amerikanske indianersprog. Mm. Og de amerikanske indianersprog, altså de sprog, som de amerikanske indianer talte i over hele det amerikanske rum, de var jo i færd med at dø ud på det tidspunkt, hvor amerikanerne gik i gang, altså fra 30'erne og 20'erne og frem efter, 1920'erne og frem efter. Og det vil sige, det var sådan en slags redningsaktion. Og alle de her amerikanske indianersprog er jo ikke nedskrevet. Nej. Og det vil sige, det man gik ud og gjorde, det var, at man gik ud og skriftfæstede en hel masse af de her sprog. Og det gjorde man selvfølgelig med meget, meget systematiske metoder, sådan som man fik lavet en rigtig stærk fonologi. Det vil sige, man lyttede til, hvad de sagde, sammenlignede, hvad hedder det så i flertal, hvad hedder det i bestemt form, hvis der er en bestemt form osv. Og man fik lavet alle de her bøjningsparadigmer, og på den måde fik man lavet grammatikker for de her sprog. Men man arbejdede altså også enormt meget induktivt. Det vil sige, man arbejdede med materialet og nedefra og op. Ja. Og forsøgte så efterhånden at skrive noget om syntaksen. Og der gør Chomsky det modsat. Chomsky, han siger, jamen det centrale, og det der tror jeg, du har ret i, at der kommer computeranalogien ind. Det centrale i et sprog, det er syntaksen. Det vil sige, den måde tingene bliver sat sammen på, den måde ordene bliver sat sammen på. Ja. Ja, men betydning spiller nemlig ikke en rolle for ham. Det er faktisk netop syntaksen. Det er den måde, ordene bliver sat sammen i rækkefølge på. Fordi det, han tager udgangspunkt i en meget berømt bevis for, at man ikke kan gå bare fra venstre mod højre, og så ved hjælp af overgangssandsynlighed at lave et sprog. Man er nødt til at have det, han kalder rekursivitet, og det er det meget berømte Chomskys teorem, som har vist sig at være et meget, meget centralt, en meget, meget central indsigt, nemlig at sprog er generativt, det vil sige, vi er i stand til at sige uendelig meget med et finit vokabular. Det vil sige, begrænset vokabular kan vi producere ubegrænsede udsagn. Ja. Og det er meget, meget vigtig indsigt, som sådan set, man kan gå tilbage til Humboldt, og det gør Chomsky også, at finde den samme indsigt, men han formulerer det matematisk set meget elegant ved hjælp af den her rekursivitetstese. Men det, Chomsky gør rent videnskabsteoretisk, er meget, meget interessant. Han gør nemlig det samme, som Schleicher gjorde. Han siger, at vi laver en model. Ja. Og det vil sige, vi vil ikke føle os forpligtet til altid at sige noget, der er sandt, før vi siger noget, der er generelt. Vi vil sige noget, der er generelt, og så vil vi se, om det er sandt. Nogen siger jo så, at det, han egentlig gerne ville, det var faktisk at gøre sprogvidenskaben til naturvidenskab. På en eller anden måde. Altså, han ville netop gerne, at vi skal kunne lave nogle, ligesom inden for fysik eller noget andet, altså ligefrem nogen, der taler, Peter Harder herhjemme, som er engelsk professor, taler om fysikmisundelse. Chomsky leder fysikmisundelse, at han ville faktisk gerne have, at man netop skulle altså, kunne udlede hvad skal man sige, de her regler og systemer og syntaks og så videre. Det måtte jo findes inde i mennesket som et eller andet hvad skal man sige, system, der ligesom var der i forvejen. Og som så, vi skulle sådan set bare lære det, og vi kan godt lære det på forskellige måder, derfor er sprog forskellige, men der måtte være noget universelt, en eller anden grundlæggende struktur, som har med vores hjerne at gøre. Ja, og det her, man kan se, at der er en sammenhæng i Chomskys, både hans politiske tænkning og hans måde at tænke verden på, og hans lingvistiske tænkning, fordi Chomsky er som politiker moralsk anarkist, og det vil sige, at han tager udgangspunkt i netop universelle rettigheder og universelle. Han er virkelig rationalist, ja. I ordets egentligste forstand. Altså, han går tilbage til Descartes og til en række af de rationalister, som i drev den franske oplysningstid, måske Spinoza i virkeligheden også på nogle punkter. Det, der er interessant ved Chomsky, er, at han altså på den basis, netop ved hjælp af det universelle, får argumenteret for, at vi er ens alle sammen, og vi har samme rettigheder alle sammen, og derfor har vi også lov til at protestere, når de bliver overtrådt. Og det er så udgangspunktet for hans kritik af USA's fremmarch i Vietnam, som han var meget, meget fremtrædende kritiker. Altså man må jo også sige, i dag, der er han, selvom han mange kalder ham det store, helt store dyr i den moderne sprogvidenskab, så er han jo, han har for længst forladt lingvistikken i virkeligheden. Nu er han politiker. Ja. På en eller anden måde. Og for mig er det ikke nogen voldsomt interessant politiker, men han har en meget, meget stor appel i et Amerika, som aldrig har taget marxismen alvorligt. Ja. Og det hans appel er en moralsk venstre-liberal appel, som ligger i en lang, lang tradition. John Dewey og en hel masse andre intellektuelle har været der før Chomsky, og det vil sige, han bliver sådan set placeret der, hvor en række andre store amerikanske filosofer og intellektuelle har været før. Men tilbage til sprogvidenskaben kan man sige, at når man lægger vægt på kompetencebegrebet, det er det, han gør, altså kompetence, det fælles, det universelle, så kan man jo ikke se forskel. Eller så bliver de mindre interessante. Altså, ja. og så leder man simpelthen efter ligheder hele tiden, og glemmer ligesom at se på, jamen, er forskellen ikke lige så interessante? Og dermed kan det jo blive en slags universalistisk, fysik-agtig videnskab, man laver inden for sprogvidenskaben. Ja. Og det er nok der, hvor de fleste af os, der har reageret, jeg er jo selv opdraget som chomskianer, hvor vi, der har reageret imod ham, har reageret hårdest, er formentlig netop det der, at vi synes, der er en modstrid imellem de faktiske data, som vi har, som viser, at sprog er fuldstændig sammenfiltret med samfund og magtstruktur og en hel masse andre ting, og det ser man bort fra i den form for sprogvidenskab, som Chomsky står for. Den har så til gengæld nogle andre fordele. Altså, det er en bygning, som er dejlig at være indenfor, fordi der er ordnet forhold, og man ved, hvad der er at spille med. Mm. Og jeg har en kollega, som meget kær og udmærket kollega, Bjarne Ørsnæs, som engang har sagt, at når jeg synes, at det er så rart at være chomskianer, så er det fordi, det gør det nemt at løse gåder. Fordi de gåder er afgrænset på forhånd, ikke? Altså, og man ved, hvad der er at spille med. Og det tror jeg er meget, meget vigtigt, fordi noget af det, Chomsky også selv har argumenteret på, det er, at det er nødvendigt at simplificere rent forskningsstrategisk. Vi kan ikke, altså sprog er simpelthen for kompleks en størrelse til at behandle, som den er i virkeligheden. Vi er nødt til at abstrahere, og det er det samme, man gør i fysikken, og der kommer fysikparallellen eller biologien ind. Vi er nødt til at abstrahere og lave en model, og den model, der kan vi arbejde med de her meget, meget simple og overordnede og store spørgsmål, som er de vigtige spørgsmål i sprogvidenskaben. Mm. Det er alt det andet, det bliver alt for kompliceret. Men det er jo så meget interessant, at når man så går til altså den biologi, der så har udviklet sig senere, fordi han kommer med sine teser der i 60'erne, hvor man jo ved meget lidt om hjerner, man ved meget lidt om primater, og hvordan de har det i forhold til mennesker osv. Og Chomsky siger egentlig sådan meget forenklet på det tidspunkt, at der må jo være sket en eller anden genetisk mutation mellem aben og mennesket, sådan at mennesket, sådan her, har anlægget for sprog. Og det ligger der, vi kommer med det, og så skal babyer egentlig bare lære det inden for en kritisk periode, og fordi de ligesom er forberedt til det. Ja. Altså det er simpelthen igen en maskine, der kommer med et, det kommer med et blueprint, ikke? Ja, altså, og så kan man ellers bare putte noget ind, og så passer det der. Men så ved man jo også efterhånden, at jamen, altså babyer lærer faktisk sprog på en anden måde, end Chomsky forudsætter. Altså, de opbygger efterhånden af det, de hører ting og sager, og de lærer det dermed. Den kritiske periode ser også ud til at være meget mere det er i hvert fald meget mere uldent, end man lige har forestillet sig. Og i øvrigt er det nok individuelt forskelligt for de forskellige sprog og kultur og så videre, og så alle mulige ting. Ja. Ja, og det er faktisk også svært i virkeligheden at finde en universel grammatik egentlig. Mm. Altså, det kan man godt, når man på forhånd siger, den må være der. Mm. Og så skærer man en hel masse forskelle fra. Præcis. Men det ser ikke ud som om, når man analyserer bund, at det egentlig er. Nej, altså nu er vi jo inde på noget, som du ved meget mere om, jeg gør, nemlig moderne evolutionsbiologi. Men det er også min fornemmelse, at Chomskys biologiske tankegang er meget gammeldags. Ja. Og den her gradualisme, som vi har bevæget os over i, altså at der ikke er nogen spring til forskel mellem mennesker og dyr, men at det er graduelle forskel, det kan han ikke få ind i sin teori, fordi den er baseret på en fundamental og afgørende forskel. Og alt, hvad vi har forsket i med hensyn til dyrs kommunikationssystemer, viser, at det er ikke afgørende forskelligt fra det system, vi har i dets opbygning, i dets struktur. Ja, det er nogle andre ting, de bruger. Ja, og det er mere primitivt, klart. Ja, på nogle punkter er det... Altså, vi ved i hvert fald... Vi kan ikke rigtig forestille os, lad os hellere sige det på den måde, vi kan ikke rigtig forestille os, at myrer kan lave udkast til myrekolonier, som ser anderledes ud, end dem, de bygger. Nej. Men det kan vi. Ja. Og hypotetiske sætninger er formentlig, hvis man nu kigger på sprog ud fra sådan en udviklingstankegang, så er det måske noget, der er kommet relativt sent i sprogudviklingen. Ja, altså man taler også om, at neandertalere muligvis ikke har haft sprog, men man kan dog se, at de for eksempel, nu har man jo lige opdaget, at det formentlig er dem, der har lavet nogle hulemalerier, ja, som man før har tilskrevet, ja. Ja. Moderne mennesker, altså Cro-Magnon. Så symbolske repræsentationer har de klart, i hvert fald. Og de har formentlig også begravet hinanden med ritualer, ja, og sådan noget. Så de har haft en tankekapacitet. Hvornår det der sprog så kommer ind, og hvordan, det er nok ikke, lad os sige, det er ikke med én genetisk mutation. Det kan ikke lade sig gøre. Usandsynligt set ud fra vores viden om, hvordan biologi i det hele taget er. Ja. Og så skal man jo skynde sig at sige, det er jo noget, som jeg skylder Peter Harder, det argument, som jo er et rigtig interessant argument. Og det handler om, at biologisk har vi jo ikke vidst, hvad det var, vi forberedte. Nej. Altså, vi bruger en del af vores fordøjelsessystem, vi bruger en del af vores åndedrætssystem til at producere sprog. Og det vil sige, vi har udviklet det til andre ting. Ja. Og det, at vi så er i stand til at producere sprog med det, altså, og at for eksempel aber ikke er det, altså, fordi de ikke har den mulighed, de kan ikke bruge tungen på samme og fysiolog, ja, men de kan til gengæld tegnsprogsmæssigt sagtens... lære at opbygge sætninger, ja, og så videre. Og altså, hele tegnsprogsforskningen er jo mindst lige så interessant ud fra det synspunkt, at der har vi altså en semiotisk parallel. Ja, tankerne bag kan man jo se, simpelthen. Ikke? Ja. Ja. Men så er det jo interessant nu, hvor Chomsky lige så stille er på vej ud. Og der er selvfølgelig gamle chomskianere, som befinder sig godt med det, osv. osv. Mm. men det er sådan set ikke stort længere. Altså, et stort område er vel sociolingvistikken, som du selv er inden for. Ja, altså man kan jo sige, at sociolingvistikken opstod oprindeligt hos den nogenlunde samtidig, han er faktisk lige så gammel som Chomsky, William LaBeouf, som et alternativ til den her meget verdensfjerne, introspicerende lingvistik. Altså når man laver introspektion, så kigger ind i sig selv og ser på, hvad kan jeg sige af sætninger, så er det en måde at lave forskning på, hvor så LaBeouf lagde vægt på, at man i stedet skulle gå ud og se, hvad siger folk faktisk. Og det viser sig jo så, at folk siger altså andre ting, end de tror, de siger. Og de siger også andre ting, end vi troede, at de gjorde. Og det vil sige, at man kan faktisk få nogle nye oplevelser af at gå ud og lave optagelser af rigtig almindelige mennesker, som taler rigtig almindelige sprog og taler det til almindelige formål. Og det, som sociolingvistikken har introduceret, har jo først og fremmest været en meget realistisk vending inden for sprogvidenskaben. Det vil sige, at man i stedet for at lave de her teorier om, hvordan verden var opbygget inden for sprog, at man så gik ud og undersøgte. Det er i og for sig en tendens, der har været der hele tiden. Man kan jo se på dialektologien, og man kan se på typologien, det vil sige optagelser af primitive sprog, som det hed i gamle dage. Altså sprog, der tales i samfund, som ikke er så udviklet som vores rent teknologisk. Og, men det er vel et område, der bliver mere og mere interessant i forbindelse med, at vi lever i en tid med migration, og i det hele taget blandinger af alle mulige folk og sprog. Og vi er kommet tilbage til en tid med migration. Ja. Altså, måske har vi tendens til at betragte en meget, meget specifik periode, nemlig nationalstatens periode, som den typiske periode i menneskehedens historie. Men den er måske en meget, en meget lille parentes. Ja. Altså, og før og efter, der var sprog noget helt andet. Og nu er det på vej til at blive noget andet igen. Og det betyder jo altså, at den der idé om, at et sprog tilhører et bestemt område, og det tilhører en bestemt kultur, og man altså udrydder en kultur, når man udrydder et sprog, eller opgiver en kultur, når man opgiver et sprog, den er så stille og fredelig ved at blive modificeret. Altså, det passer simpelthen ikke der er folk, der har skiftet kultur uden at skifte sprog. Der er folk, der skifter sprog uden at skifte kultur. Og det er ikke så simpelt, som man har troet. Og det betyder jo altså, at hele den her sammenbinding, som man plejer at føre tilbage til Herder, altså den præklassiske romantik, den altså, som stammer fra 1700-tallets slutning, at den her sammenbinding af sprog og kultur og etnicitet og historie, den har vist sig at være en bestemt periodes måde at opfatte sprog på. Og nu kan vi se, at den simpelthen spærrer for indsigt. Den måde at se på sprog på gør for eksempel, at når unge mennesker i storbyerne bruger arabiske gloser, tyrkiske gloser, ungarske gloser, kurdiske gloser, uden at være bevidst om, at de taler ungarsk eller taler kurdisk, eller taler, så tror vi, at de lider forvirring eller et eller andet. Vi kan simpelthen ikke se det som andet end at de bruger noget fra forskellige sprog. Men det gør de jo overhovedet ikke. De bruger bare nogle udtryksmidler, som står til deres rådighed, og som er socialt accepteret. De ved, hvad hinanden mener, når de gør det. Og det strider simpelthen imod vores nationalstatstankegang omkring sprog. Ja, for man kan sige, hvis man går i skole med nogen, der taler arabisk, og importerer nogen af de arabiske gloser i deres dansk, jamen så vil det være meget naturligt, at man også selv begynder at tale sådan. Fordi man taler jo med sine peers. Ja. Man taler jo ikke med sine bedste forældre og sine forældre, eller man taler ikke som dem. Det er jo netop det, man kan sige. Det er jo meget, der kommer vi ind på noget, som er meget, meget specielt for Danmark, at lige præcis det her med kammeratskabsgruppen, altså det, at vi taler som dem, der er på vores alder, det er en meget, meget præget af, at vi er institutionaliseret fra starten. Og det vil sige, at vi kommer i ensartede grupper meget, meget tidligt. Og dermed får vi jo et generationssprog, som adskiller os fra vores forældre, og som adskiller os fra vores bedsteforældre. Og det betyder ikke, at vi ikke kan forstå dem, men vi taler bare ikke ligesom dem. Og det betyder heller ikke nødvendigvis, at de ikke kan forstå os. Men de er nok tilbøjelige til at overdrive, hvor meget vi har forandret os i forhold til dem. Og vi er tilbøjelige til at akkommodere, det vil sige at indstille os lidt mere på at tale ligesom de gamle, når vi taler med de gamle. Sådan helt banalt, når man optræder radioen, som jeg gør nu her, så taler jeg jo på en anden måde til dig, end vi gjorde, da vi stod her udenfor, hvor vi blev fotograferet. Og i det hele taget vil der være forskel på, hvordan man indstiller sig efter situationer, efter hvem man taler med. Det er faktisk noget, vi har arbejdet rigtig meget med, fordi det handler om, at sprogevnen og hele den måde, man bruger sproget på, er meget situationsspecifik. Man kan jo sige, altså bare sådan noget helt banalt som skriftsprog, talesprog, er jo to helt forskellige ting. Ja. Altså, og man ved nøjagtigt, hvad man kan skrive, og hvad man ikke kan skrive, og når man skriver, og nu skriver jeg i talesprog. Eller, altså, så man arbejder jo hele tiden med flere parallelle sprog inde i sig. Ja, og der har folk jo i almindelighed meget, meget svært ved at forstå, at når man taler om sprog i løs vægt, så er det i virkeligheden meget, meget lidt indsigtsfuldt, fordi der er så kolossal forskel på skriftsprog og talesprog. Andre sprogsamfund kan jo for eksempel have tre talesprog og kun et skriftsprog, eller hvis du tager hele det kinesiske sprogsamfund, som jo nu altså i meget, meget høj grad har haft succes med at have et skriftsprog, men som jo taler sprog, som efter alt, hvad vi ved rent sprogvidenskabeligt, adskiller sig på alle de parametre, som alle sprog vil adskille sig fra hinanden på, og alligevel så bliver de kaldt kinesisk alle sammen. Men altså hele den måde at se på det på, det tror jeg bliver mere og mere almindelig, når man nu bevæger sig over i en postmoderne periode, hvor det her med, at nationalstaten har et skriftsprog, at det bliver udvandet og bliver mere og mere relativeret. Så er der også ved at ske det, at de sociale medier kommer ind i det her billede, og de sociale mediers skriftsprog er faktisk et andet skriftsprog. Findes en hel del undersøgelse af, hvordan man bruger dialekt på de sociale medier. Mm. Og det betyder altså, at der er virkelig stor forskel på, hvordan man taler, og hvordan man skriver, og hvordan man skriver på de sociale medier. Det synes jeg var en fantastisk afslutning på det her afsnit. Jeg er lige ved at udstikke en invitation til, om ikke du vil komme og tale meget mere om sociolingvistik, fordi det tror jeg sagtens, vi kan få gerne. En hel time til at gå med. Men foreløbig så vil jeg sige tak for at indføre os alle sammen i sprogvidenskabens historie. Tak til dig, Frans Gregersen, professor i dansk sprog ved Københavns Universitet. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Peter Lindskov. Jeg, Lone Frank, siger på genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.